Przed tygodniem, wracając do nagrań libańskiego zespołu Malain, obiecałem, że dziś przyniosę nieco preparowanej muzyki z Iranu. Przynajmniej w tej kwestii słowa udało mi się dotrzymać. W mojej ocenie taka muzyka w Iranie wciąż nie jest specjalnie popularna. To zupełnie jednak nowy język wypowiedzi, który po roku 1979, czyli po rewolucji, dopiero od niedawna zyskuje sobie miejsce na scenie muzycznej irańskiej. Za chwilę Siavash Amini z Teheranu. Trochę dronów, trochę ambientu. Czasem będzie mrocznie, ale jednak spod tego mroku wychodzi wykształcenie neoklasyczne. Siavash Amini komponuje muzykę do spektakli teatralnych, do wystaw w galeriach także. Fragmenty, które pojawią się za chwilę, pochodzą z jego pierwszego albumu, który został wydany poza Iranem. Albumu, który nosi typowo poetycki tytuł, jeśli chodzi o muzykę irańską, What Wind Whispered to the Trees, czyli Co wiatr wyszeptał drzewom. A ja już zapisuję sobie w kajecie, żeby przynieść kiedyś offowe przedstawienie teatralne, nagranie z tego przedstawienia o naukowcu, który konstruuje schron przeciwatomowy, w którym zmieści się tylko jedna osoba, a po wybuchu odbiera co chwilę telefon, za każdym razem informującego o śmierci kolejnej osoby z jego rodziny. Miałem kiedyś przyjemność brać udział w takim przedstawieniu. Zrobiło na mnie spore wrażenie dzięki chyba bardzo minimalistycznej i oszczędnej grze świateł. Na scenie było zupełnie ciemno, wszyscy mieli się poczuć tak jak w tym schronie właśnie, no ale może kiedyś poopowiadam o tym razem z nagraniem właśnie z tego przedstawienia. Siavash Amini już teraz na antenie Radia Teheran. Thank you. Siavash Amini, jak słychać, robi użytek ze współczesnego oprogramowania komputerowego i prawdę mówiąc, trochę trudno przypisać jego muzykę konkretnie akurat do Iranu. W zasadzie mogłoby powstać w każdym miejscu na ziemi, gdzie znajduje się ktoś z taką właśnie wyobraźnią i wrażliwością muzyczną. Tymczasem dialog na tradycyjną muzykę perską i elektronikę, a do tego jeszcze nagrania terenowe, za chwilę zaprezentuje nam Dariusz Dolat Shahi, niespecjalnie popularny muzyk i kompozytor w Iranie, tak bym to powiedział. Pewnie dlatego, że większość swojego życia dorosłego spędził poza granicami Iranu. Najpierw kształcił się w Holandii, później wrócił do Iranu na kilka lat, to było tuż po rewolucji islamskiej, by na początku lat 80. ponownie wyjechać, tym razem do Stanów Zjednoczonych, gdzie się doktoryzował i gdzie do tej pory żyje i podejrzewam nadal wykłada. To będzie bardziej akademicka produkcja, no i faktycznie nie ma co się dziwić, bo Dariusz Dolat Shahi jest pracownikiem naukowym. Posłuchamy fragmentu jego płyty nagranej w roku 1985. Na tej płycie właśnie będzie preparował swój setar i tar, korzystając z elektroniki. Do tego będzie można usłyszeć nagrania terenowe, jak wspomniałem. Pojawiają się tam i burze, i będą żaby. Jakkolwiek dziwnie to brzmi teraz na sucho, proszę wsłuchać się w te dźwięki. Dariusz Dolat Shahi.

Końca naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Teheran. Jako ostatni zaprezentuje się Shahram Nazeri. Myślę, że stali słuchacze Radia Teheran wiedzą już, co to za płyta, która pojawia się za każdym razem przy okazji jakiegoś naszego dłuższego rozstania, kiedy nie słyszymy się przez kilka tygodni, a ja staram się zebrać jakieś kolejne materiały i przywieźć ciekawe opowieści i ciekawą muzykę z Iranu. Shahram Nazeri z płyty Sefre Osrat na koniec Radia Teheran. Mam nadzieję, że słyszymy się zatem za 4, może 5, chyba raczej 5 tygodni. Za ostatnie 2 godziny dziękuję Bartek Gili. Mówię do usłyszenia. توی تنها که میخوانی که میخوانی که میخوانی رسای قتل عام و خون پامال تبار آن جیدان را زبانم رمز آواز چور ناامیدان را، زبانم رمز آواز چور ناامیدان را. توی تنها که میخوانی، توی تنها که میخوانی، چون این بیدار و دریابان. توی تنها که میخوانی، که میخوانی. توی تنها که میفهمی، زبانم رمز آواز چگور نامیدانان را. توی تنها که میفهمی، زبانم رمز آواز چگور نامیدان. Thank you. ساز باد و بیبرگین بران شاخ بلند ای نقب ساز باد و بیبرگین بمان بمان تا بشنوند از شور آوازم درختان که اینک در جوانه های خرد باغ در خوابند در خوابند در خوابند بمان بمان تا دشت های روشن آینه ها گل های جوباران تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را زواز تو دریابند زواز تو دریابند تو غمگین تر از سروده تو غمگین تر از سروده حسرت و چاووش این ایام تو غمگین تر سروده حسرت و چاووش این ایام تو بارانی ترین ابری که میگرگر تو بارانی ترین ابری که میگرگر به باغ مزدک و زرتشت تو اسیانی ترین خشمی که می جوشد ز جام و ساغر خیام ای

توی تنها که میخوای Oh, zahdy kochan begu. سبز سایه بنفش و کبود شد، سرو سیاه من زروح چمن بود. Tu trójka. Tu prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Everybody